الفصل الثالث دریم فصل عن ابي هريره حضرت ابو هريره رضي الله عنه نے روایت تے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی ان اللہ عز وجل بیشک اللہ چ دے عزت او دلوی شان خاوند لا یرفع درجتا خام خاپورت کوی درجا للعبد الصالح دی او نیک بند د پار فل جنتی پ جنت کی اے اللہ بد یو نیک بندہ درجہ پا جنت کی ڈیر اوچتکی فیقولو ندا نیک بندہ رب العالمین تو فرمائی یا رب ایزم عربا انا لی حاضی سرنگ مار پاردہ درجہ حاصل شوا ما خسکڑی نئی ویبا اللہ ما خدور محنت نہ نکڑے زما خدور عمل نو زما خدور اخلاص نو ندا دور الوی مرتبہ دی ما تد سوجی نراکلی فیقولن رب العالمین بورتو فرمائی چی هذه دا درج چی دا فیقول بی استغفار ولدک لکا ویب پسبب د بخن غختو دا اولاد ستا تا دا پارا دا ستا غبچی چیو لون دی ویزامن دیو تا تا بے بخن غختو دا ورام طریقہ دا هر مسلمان چې لاس پورته کی نو د ځان نه پس چاله دعا کوي اللهم اغفر لي ولوالديا نو دا نه خان بچی چې منځونه تلاوتونه او د دین کارونه کوي نو په دې بوالدینو ته دومره لوی اجر ملاوي او دې کې شارحین لیکلي وي وهذا احد منافع النکاح واعظمها وی دا یو د فائدو د نکاح نه را او دا پټولو کې لوی را او بعض محدثین وای ولو لم یکن فی النکاح فضیلا غیر هذا لکفا به فضلا وای کده شری نکاح نور اس فائدہ نه وے او صرف دای وے نو دام کافی او شافیدا چې مور خپلار مؤمنانو تبا د نیکانو بچو پدی تش پدی چوی اللہ مور اپلا علمی بخنو کی پدی بسور سور ملاوی رواہ احمدو دی حدیث روایت کردے امام محمد رحمہ اللہ دیو جن علماء علیہ و مسلف قہاو ذکر کردے چی رباز زنانوی چیز اولاد دیو جن مثال پتور بانی رب اندومو کٹکوم چی دی دین خدمت لنسمیم نو فقها او دا جواب کړي چې د دین د دین لوی خدمت دشته نه نه د مور ته د بچی په دی حمل د د پښودو ورکولو او د د په دی خدمت او دا هغه په ګندګي وینځل چې بس ملاويږي نه هغه په بل سره ملاويږي د دې یو لوی عبادت دی کله دا یو بچی دا سوي چې د دین داسې خدماتو کی کنه چې ټولې قضایا نه پروګرځي کله دا سوي ګور گن طالبان دی خو یو پا کدا سی پیدایشی جی طول قرزر او گرزه دا سی خدمت تی اللہ دنیا کی والی چی دا استازم پی خیرت جوڑ شی و دا دیر و خلقو کی کار جوڑ شی رواہ احمد وان عبداللہ ابن عباس دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت تے دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی بھی مل میتو ند دامڑے فی فی القبر پا قبر کی الا کل غریق المتغوثی مگر پشاند ڈوبی دن کی چی اغفر یادو نا کئی چی غیوئی غریق آغا چالوئی چی ڈوبی دو لورنیز دیر او دریاب او چپود سمندر پا مخکڑے المتغوث او نور خلقل چی غیوئی چی راش اخلاص میں کئی راش اخلاص میں کئی هر مړ په قبر کې داسې نه دی ولوي ورو ورو سيګرا مدد شي بیگ ته خبر ما دې داسې مثال لکه اوسه دریا په مخکړه ته له مال بزوي راکې او ما په مال کې برکت شي نو کدل له خلق لیونه وي راشوي بابا ولي ورو ورو سيګي دام داسې لیونه وي او کړه چا دماغ کار کوي سم خیال له اوسه دریا په مخکړه او په غاړه د دریا خلق ولاړ دي داغه مدد غواړي څوک بدای ته روغ وي دا چې دا اولیاء او بزرگانو نغواړي اپ خپل محتاج دي که الله بخلین ام محتاج دی چې تو ورته دعا وغواړي او خیر خیرات د الله په نوم ورکه غته ثواب وبخي نو نور به مجر سی واش نه دې مړې په قبر کې الا کل غریق المتغوس مگر پشان دا چا چې ډوبي دوت نس دی ویو فریادونه کوي چې وی ينتظر دعوتن او هغه انتظار کوي د دعا تلحقه چې په وشید د پسې د دعا په انتظار دی چې چا دعا به ما پسې را رسي من ابن د پلار د دعا په تمره او امن یاد مور او اخن یاد رور او صدیق یاد دوست د دوستانو د دعا په تمم ده د مور او پلار د دعا په تمم ده او دارنګي ضرور د دعا په تمم ده پیدا لحقت هو کله چور سیګید ته دا دعا دی او رور او د مور او پلار او د دوستنا نکانا حب الیه من الدنيا و ما فیها وی دا ډیر محبوب د ته د دنیا او د ما فیها نا ای یو ځل چې ته الله افلانی له بخنو کې نو دا دعا هغه ته دومره لوی ده چې د دنیا او د ما فیها نه به تر ده اباظ علماء لیکلی چې یو سړی خوف کې مړ وي دل نا هغه ته ستاسو څخه تمنا ده وی بس یو مونږ وایو چې سم نه وکنا و چې دی او دوه رکعات مهلت را ته ملاوې وګه ځکه قبر لسړی ورسی نو بیا حقیقت د دنیا او آخرت ورله بالکل پستر بخکاری وی ایس ارمان مونه ده خوایی چه دور وخوه چه کم نا کم یو دور اکات خون پکی کڑه ده کانا حب بیلیه من الدنیا و ما فیها دا دیر محبوبی دت د دنیا و دما فیها نا و ان اللہ و بیشک اللہ تعالی چلوی ده لیدخلو علی اهل القبور وردن نکوی پدی قبرونو والاو مومنانو والی من دعای اهل الارضی د دعا غختو د دیزمکی والاو نا چی دی دعاگانی ورطا غواری امثال الجبال دو غرونو غرونو مرا رحمتوناو بخنی دیو جنگورا هر مسلمان بانی دا هر مسلمان حق دی چی دعا ورطا غواری او خپل رشتدار اللہ خواسی مسلمان غواری و ان هدیت الاحیائی او بیشک هدیه د ژوندو الالاموات مرتا الاستغفار لهم بخن غختل د دوی د پارا د ژوندو هدیه سره لکه سره ژوندۍ ته هدیه پیش کړي مرتا د ژوندو هدیه دار چې الله په حضور کې د پارا وجاړه یا الله ګناهونه معاف کړي بخن ورته کړي خپل له مکاو پر دوتم و ان هدیه الاحیاء الالاموات او بیشک هدیه د ژوندو مړوتا الاستغفار لهم بخن غختل لی دوی د پارا رواه البیهقی فی شعب الایمان د دې حدیث روایت کړی امام بیهقی په شعب الایمان کې په شعب الایمان کې د دې روایت نقل کړی وان عبد الله ابن بشر دا عبد الله ابن بشر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایلی توبا مبارکی دا خوشخبری دا یاد جنتوں نے توبا وے صحیح قول پکې دا دے لمن دا چار پار مبارکی او خوشخبری دا او د جنت غوونه دا وجد فی صحیفته وجد چې عمومی دے یاو من دیشی فی صحیفتی ہی ددپ صحیفہ کی استغفارن کثیرا استغفار دیر وردہ استغفارن کثیرا یا خو منصوب دے کچر وجدا یعنی معروفا سی غشی او کچر وجدشی نبیابا استغفارن کثیرن داب مرفوع آئے عام محدثین دعوے لینی وی مبارکی دا غشا دا پارا اجد فی صحیفته استغفار کثیر چه دا غا پامن نامک دیر استغفار وی دیو جنگورا دیر دیر استغفار وی دیر دیر توبی استل اللہ تا او دیر دیر بخن غخت اللہ رواہ ابن ماجا وروا النسائیو فی عمل یوم و لیلا او دا حدیث امام نسائی پا عمل دا رضی و دشپی کی ذکر کرے چه مسلمان دشپی بسکی دا رضی بسکی وان عائشہ دوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے بی بی فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی او نبی علیہ السلام چی فرمائی لی اللہم یا اللہ اجعلنی اگرز ما من الذین لا غکساننا اذا احسنو چکل دی خیستکارو کی دی علم و دی عمل اذا احسنو العلم والعمل خکل علم حاصل کو پا خکل عمل ورکا اللہ نزد کو نو استبشرو دی خوشحال شي چې الله مونږ له توفیق راکو دی وجنه په دې خوشاله دل باندې سره خپل خپل علم سي وای په بچو علم کوی زه په خپل خپه نه ولي خلک عزت نه کوي نو تا دې لپاره علم کولو چې خلک بستا عزت کوي او خلک به مخ کیږي رسو کیږي علم کې کدا مقصد دی چې مال دې خلک مخ کې اوروان دي شي نو خدای د الله د رضا لپاره نو علم د الله لپاره دی که څوک دې عزت کوي دې علم د وجنه نو الله ودا اخرت هم جوړي او کناس پقدر لغوری نو عالم وارث د پیغمبرانو له پیغمبرانو نه چا پغاړو کې هارون اچول او پګټو ویشتي تهمتونه پی لغول سپکه سپورې کړي وي او اکثر دا خلکو د لاس اور تر تکلیف رسېدل چا پخپل جامه کې زله وغبدامي چې تا سره علم زکای او استاد بشاګرد خو بیا وستا بي عزت او بي حرمتي کوي دام یعنی سړی و ذهن کې راولي بلکې د خپل د لاس سکی د خپل د لاس په پردون در تلیر تکلیف کسي او دام طریقا د خپل تکلیف سړی لړې زور ور کوي دغه ته خبر وا چې تا سره ناس ته تا پیجنی تا نه خبر ده او دین در پښې لګیا ده اجه څوک نه پیجنی هغه سړی له زور نه ور کوي یار مسله توحید او د حق مسله مخالف ده وی اے زما ربا ما وګر دے دا کسانو نه چکل خیرستو کی د علم او عمل خوشاله شي ذکر اللہ پا توفیق بخوشحالی کی قرآن کی ملہ فرمائی لی سورہ یونس کی اتم پنزوستم نمبر آیات تے بفضل اللہ و برحمتیہ فبذالک فلیفرحو ورکو فرمائی چی پا فضل اللہ و پا رحمت دا اللہ چی علم دا قرآن و سنت دے پا دی پا کار دے چی خلق خوشحالشی دا مومن شان دے ویکل و اذا تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا وهم یستبشرون سورة توبی اول اسم پارکی وی وَإِذَا أَسَاءُوا او اللہ منگو گردے دا کسان نچکل آغی سبدا ملو کی او انسان دے کمزور دے گناہ تے وشوا نو استغفرو دا اللہ نسو کی بخن غواڑی زرزر استغفار وی او توبی طرف تا متوجیشی رواه ابن ماجه والبيهقي في الدعوات الكبير وعن الحارث ابن سويد ده حارث ابن سويد رحمه الله روایت ته ده حارث ابن سويد رحمه الله روایت ته او دا تابعین نو ګور تابعین او کيم حارث نومو او په صحابه او کيم حارث نومو راغلي ده حارث ابن سويد رحمه الله روایت ته او دا ثقه ده او د کبار تابعین نه ده د کبار تابعین نه ده قال ذی فرمای حتا سن عبد الله ابن مسعود و حدیث بیان کړه مونتا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما حدیثین دو حدیثنا احدهما یو پدې دواړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا والآخر بل نفسه د خپل ځان نا یو رااله د خپل ځان د طرف نه بیان کړه دی توئی حدیث موقوف د صحابی قولی او بل د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نا قال د فرمایلی دا غ حدیث موقوف ده و ی قال د فرمایلی دی پاوا حدیث موقوف کی پاری کی فرمایلی ان المؤمنا بیشک مومن مسلمان کامل چکل کامل مومن ده او د نکله گناو شنو یرا ذنوبه دے وینی یا خیالو گمان کئی پدی خپلو گناہنو باننے کا انہو قائدن تبوے گنے چلے ناس دے تحت جبلن لاندے دی اولوی غرنا او یخاف دے یریگی ایخالے ہی چدا غربر ہو غرزیگی پد اے مومن نکل گناہو شیو دکی ایمان دے پزڑکی نو دے بدا سے محسوس ہے چی تبوے غر دا سر دا پاس دے او درن دے اوکو ساتھ تیرا غرزیگی پی وَإِنَّ الْفَاجِرَ وَبِشَكَ فَاجِرْ نَا فَرْمَانَ فَاسِقْ يَرَا ذُنُوبَهُ اَغَخْبِ الْغُنَاهُ نَدَاسِ وِنِي كَذُبَابٍ لکه یو مچ دی مر علی انفه چې تیر شو د پوزې د پاسا او په پوزې کې ناس فقال به هاکذا بيده د پلاس داسې کله وی شړو ګنا ورته دمر معمولی ښکاری لکه مچ په پوزې کې نی او پاسي فذبه عنه نو دو شړلو دی مچ لره ځاننا دیو جن غورا که یو سړی باندې ګنا پوز راوستو د الله او رسول نا فرمانی کوي ګیر اخري ټي وی دي کاروبار غلط کوي نور نا فرمانی کوي او پدنا فرمانو بوج راوستو او لوی بوج دې په تبو چې غر په پروت ته نو داد کی ایمان ته او که ګنا او کا او بس مچو شړلو نه په پروا نه دا وایي چې سمې وکړ نه ته وبويستانې استغفار وي نو په هش شدا فاجر او فاسق دي ثم قال او به فرمایل دا حدیث مرفوع ده وی ما اورید لید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا یقول چی فرمایل لله هم الله افرح بتوبه عبد المؤمن راضی کی او خوشالی کی توبه د بند مؤمن دم رډر خوشالی کی مر رجل یو سړینا نزل فی ارض دویه چاغر اغلی وی په یوز مکه د بیابان او زنګل کی محلکتن محلکتن چاہا بالکل سوی محلکت دیتا ہوئی زید حلاکت وی دویتن دا مانا وا خوش از مکدہ بیابان دے زنگل لے او دا آبادین خالی دیتا دویتن ہوئی او محلکتن زید حلاکت دے او ماہو راہلتو دد سرسور لید دوی علیہا طعامہو و شرابہو او پدی مانے دد طعام اس کاکوی فود و عراسہو نو کی خود سر فنا منو متن نو دیو دشو پود کی دو سر فستے قض چرا بیدار شو او ویکتل وقت زہبت راہلتو دد سورلی چھتا تختی دلی فتول بہانو دا اول ٹولا او دیر اول ٹولا حتا تردی دا اشتد علیہ الحر سخت شو پد گرمی والعطو شو تندا او ما شاء اللہ یا حاجد اللہ کو خشوا او ما شاء اللہ یا حاجد کو خشوا دا اللہ دا ویاد تنوین دا پارد دا او یعنی اشتد الحر والعطو شو او ما شاء اللہ من العذاب والبلائی غیر الحر والعطش یا دا او دے دے کی پمانا دا واو دے نو دے توئی تعمیم بعد تخصیص اے گرمی پہ سخت شوا تند پہ سخت شوا وما شاء اللہ واغشد اللہ خوخ شوا نو او پمانا دا واو دے دری خبری پدے او کی علماء لیکلی یا دا او دے دے کی دا شک دا پار رہے ادراوی شک راغلے یا دا او دا تنویع دا پار رہے دا او دے دے کی دا تنویع دا پار رہے یا دا او دے دے کی پمانا دا واو دے قال ان دول کی ہوئی چی گرمیم سخت شوا تگیم شم ارجو الہ مکانی اللذی ویز واپس کی گم زیاغی تکن تفی چیز پاغی کیو مود شیوم او زمان سوالی تختی دلے و فانامو بسو دبشم حتی موتا تردی چی مرشم زکنو بشتا نسکاکشتا اسم نشتا او پزنگل او بیابان کی فوضا راسو ندکی خخپل سرالا ساعدی ہی پخپل لیچا او پخپل سنگل بانے سردلان دیلاز کی خودشو لیموت چی مرش زکا دور اتندہ و تکلیف راغلے و سشت دینا فستے قضانو دل خوب ورغی ورہ بیدار شو نوچی دل خوب نرہ بیدار شو فیدا راہلتو ہو اندہو دد سورلی دد سر ولانا علیہ زادو او پاغی دد آغد سفر سامانو و شرابو او دد آغو بوئی نو گره دے سور خوشحال شو د مرگ نفس جوند مندو و ایف اللہ اللہ اشد فرحن دیر زیاد خوشحالیگی بی توبت العبد المومنی پتو بید بند مومن من حاداد دی سڑی نبی راہلتی ہی پخپلی سورلی مندو سرا و زادی ہی او پر اخپل زاد زاد وی اغصاف سامان د سفر تا روا مسلم المرفوع وی روایت کرد امام مسلم رحم اللہ دی مرفوع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحسب یعنی امام مسلم رحم اللہ فقط دا مرفوع حدیث ذکر کرد فحسب معنی فقط او روایت کر امام بخاری رحم الله دا موقوف روایت ک ابن مسعود رضی الله عنه باندې غل لمخ کثیر شکر وعن علی دا حضرت علی رضی الله عنه نا روایت ته یادا وای کی په لوګو رہی امام مسلم رحم الله خدا مرفوع حدیث فقط ذکر کړي او امام بخاری رحم الله دا موقوف ذکر کړي او دا وای چې دا حدیث مرفوع متفق علیه ره او موقوف یواد امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي د امام د مصنف د دې قول مقصد دا دی چې دا کوم حدیث چې په دې کې مرفوع دی نو دا متفق علیه ره او دا کوم حدیث چې موقوف دی نو دا صرف امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړي دی دا شان محدثین ویلي علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے اے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ان اللہ بشک اللہ یحب العبد المؤمن محبت ساتی دبند مومن سرا المفتن التواب گردا تاپ المفتن کی یعنی مشدد دا او فتح دا دی المفتن التواب وی مفتن آغا چالوی چی دے بار بار پا گناہ کی واقعی کی گی او دے تی ار پیر اخلاص سر توبہ و پاسی خود دے دے تی اللہ دا سر محبت دی گناہ دا وجن نسا دی دی توبی دا وجن ورسل سا دی پا خبر او رسی دی کنا اے پا گناہونو کی واقعی کی گی خو ہر پیر اخلاص سر توبہ و پاسی ان الله بیشک الله یحب العبد المؤمن محبت ساتي د بند مؤمن سره المفتنا چې ډېر په ګناهونو په غفلتونو کې مبتلا ده خو ورپسې توبه وباسي پښې په خبره باندې دیو جن علماء لیکلي وي دا ولې داسې وي کله یو انسان د سره ګنا نه کوي مؤمن دی نو که سره د دینه چې مؤمن دی او ګناه نه کوي او په دې کې غرور او عجب را نه غنډه لوی کمال دی خو کله کدی په لور یو سره دې پاک سره ګناهونه وکړي نه خو ور سره پکې عجب دی او غرور دې زړه کې را دي چې را وګوره زه خود سره اډو ګناهونو کوم او دا ذاتی کمال غني وې د دین هغه به تر دې چې ګناه او په اخلاص سره توبه وباسي او ځان ورته کمزور ښکاری ځان ورته کمزور ښکاری وان ثوبان د صحابان رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چې ما اور ادری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چې فرمایلی یقول ما احب د اللہ حبیب زنخهم ان لی الدنیا چې ما د پار د ټول دنیا شی به هذه الایا په بدل د دې آیات یو په لدا آیات یو په ټول دنیا زنخهم چه رب العالمین فرمایا اے وادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ وی اے بندگانو زما کسانو چې زیادی مکلی پر خپل ځانونو مناو مې دکی گئی در رحمت الله نه الایا آیات یې تر اخره پوری فقال رجل یو سړی ویل فمن اشرک کچا شرک کو داوتم وی ناو مې دکی گما چې توبو با سے معاف کو مې فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ حبیب چپ شو ثم قال او بیو فرمائل علا ومن اشرک ثلاث مرات خبردار او ارغچا چی شرک و کفر مکو او دری پیری دا خبر ہوکا او دے بیا توبو باسی ندتم اللہ وینا امید کی گما زگور شرک و کفر ماف کو زگور شرک و کفر ماف کو نا امید کی گما وان ابی ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان اللہ تعالی بشک اللہ تعالی شلوی دے لے یغفر لعبده خامہ بخن کئی دے او بندہ دا پار ما لم یقع الحجاب تر سوچ فرد نوی واکی شوی پرد واکی شوی نی قالو صحابہ کرام وی یا رسول اللہ یا اللہ رسول و مل حجاب پرد سشید قال الله حبيب فرمائل ان تموت النفس دا چی منشی او نفس وهي مشرکتن او غ مشرک وی العیاذ بالله دا شرک پاکی دی مرگ را نو پرده واکیش و ان الله لا یغفر ان یشرک به دیو جن غورا اهم او ضروری پټور مسائلو کې دار دیو جن قران د دې مسلې زور کړي اهل علم او حق پرست د دې مسلې زور کړي روان احادیث الثلاثه احمد وې روایت کړي د دې دریو واړو احادیث امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا دریو واړو احادیث اغې نقل کړي دي په خپل مسند احمد کې مسند احمد د حدیث لوی کتاب دی او تقریبا 20 جلدونه جوړي دي ته مسند احمد وې او باغې کې فزرګونو احادیث په مسند احمد کې ذکر کړي دي هو اول بهقي الاخيره او روایت کړي امام بهقي د دې اخيرني حدیث فی کتاب البعث والنشور په کتاب البعث والنشور کې بعث وی د قبر راپور تکیدو تا او نشورم دیتا وی اغی که طول اغ خبری دی کتاب کې چې دی قبر نخلق راپور تشی نصب وی او سو پیری تی دی جمعی بیان نمونگا کری مختصر یو جل کتاب لی او دیر خوب کتاب لی کتاب البعث والنشور دی امام بے حقی رحم اللہ پڑے رو فوائد مشتمل لی دی جنت تفصیل لی پکی د جهنم تفصیل له پکې داری پکې چې جنت باغونه څنګه دي بوټي څنګه دي خاورې څنګه ده دا حوري د سن جوړ دي ټول خبرې دي پکې وانه دغه ابو ذر رضی الله عنه روایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ملقی الله سوک چه ملاقات او خود الله سره یعنی مرشو یو سره مرشو چه مرشی بس الله سره ملاو شو لا یعدلو بیهی شیعن او دے نبرا برید اللہ سره یو شیف دنیا کی یعنی شریکی ور سره ندے جوڑ کرے پا علم غیب کی پا نور و صفتنو کی ور سره برابر او شریک سوک ندے جوڑ کرے سم مکان آلیه او بیاوی پدغ مومن چد کی ایمان او توحید دے مثل جبال ذنوب فمثل دو غرون گناہ نوی غفر اللہ لہو واللہ بے ورطا معاف کی دو ایمان پاقی دی مرد خو گناہ نوی دا سیدی لکدا غٹ غٹ غرون نوم اللہ بدتا بخنو کی رواہ البحقی فی کتاب الباس والنشور دا حدیث امام بحقی ذکر کردے فی کتاب الباس والنشور کے او دا نور کتابونو ذکر کړي هغه کدا چر دي سوک چې مر شو د الله سره هیڅ شی شریک کړي نه او په د باندې دور غناونه وی مثل الرمال لکدا سمره چې د دنیا ټول شګري نو غفر له د تب بخنو کړي شي وان عبد الله بن مسعود دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي اتائب من الذنب توبه استن کې د ګناه نه چې صحیح توبه وباسي دا کمن پشان دا چا دې لازم بوله چې د سارا دا غد فراد ګناني اے صحیح توبه شي چاويس کا نو تبوی چې د سارا د د فراد ګنا نشتا د د فراد د سارا د ګنا نشتا علماء لیکلی د توبې د فارسو شرطونه نه چې کله راغ شرطونو سره توبه وی نو دا داسې شو چې د سراډو داډو ګنا نه کړی دي. دې کې ګوره علما کرامو یو مسله اختلافی ذکر کړي وای آیا هغه تابعدار سره چې د سراډو نافرمانی نه کړی د الله نو دې غوړه دې دها غناهګار نه چې هغه ګنا کړی دا او به په اخلاص سره یې توبه ایستې دې کې کوم یو غوړه ده. دا مسله حافظ ابن قیم رحم الله په مدارج السالکین کې ذکر کړي یو سړی دې تابعدار دې او د سړی ګنا ډوکړي نه او بل طرف لا یو غناهګار دې ګناه کړی او په اخلاص سره توبه ویستا نو پدې کې کوم یو غوړه ده. پدې کې د علماو اختلاف ده. یو جواب دو علماء دا وای چې چا الله نافرمانی نه ده کړې نو دا غوړه ده په هغه چا غنا فرمانی کړې اگر چې د اخلاص ته وېست په دې په خبره باندې او دې لپاره هغه لس وجه ذکر کړی او هغه والته مدارج سالکین کی قتل غواړي په خبره ما د دې قول د ترجیح لپاره لس وجه ذکر کړي. یو ډله دا وایي چې او سره دیو دې ګناي کړي او اخلاص سره توبه وستا نو وېدا توبه وستون کې غواره ده وې دې کې شک نشه چې اول نه کوي خړې دي خدا سره غواره ده او دې بارکه اغلس وجوهات ذکر کړي لس وجوهات ذکر کړي دا مثلا علماء ذکر کړي چې او سره دې په یو مرتبه دي ایمان او د نیکو اعمالو او دیو گناو کا او بید گنا نا پا اخلاص توبه ویستا نو دی اغی درجی لرسی او گراغی نکا تا پاتشو پا خبر رسی کن رسی یو سڑے دی او دی یو درجی تا رسی دل دنی کو عمالو دو وجنا او بیاد توبه ویستا نو دی سی توبی دو وجنا دی اغی خپلی درجی لواپس کی گی کن واپس کی نو یو جماعت دو علماء داوئی چی یرجعو الی درجتی ہی دیخ پلی درجی تبیا واپس کی لئن توبتا زکا توبا ماف کوی گنا بالکل لکا چی رکڑی نی پوشی پہ خبر بانے او بل اڈل وئی چی دیخ پلی درجی او خپل حال تن واپس کی دیخ پل درجی او تن واپس کی وئی مثال سر خبر سرگندی لکه دو کسان دی او روان دی په یو لار یو لپا کی سوزر پیش شو او دید دی لار نو واپس کو وید رولو او مرگر روان دی نو کل چی دید کار نفارق شو نو دی بیام که روان دی خواه خو نشی را گی رولے کنا نو گره دو گناه دو وجه ندار دو گناه ناسی مثال لے لکه دو کسان روان دی یو زی منزل کئی خو یو پکی دس وجه دس خبری دو وجه نیسار شو نو گره آغا خبر ختمم شو دے بیا روان شو خو آغا سڑی تنشی رسی دے کم چی تی مخ کتلے یو قول دارے چی دے بیا آغا درجی تنشی رسی دے دے بیا آغا درجی تنشی دے خو حافظ ابن تیمی رحم اللہ وی اصل کی یعنی حالتون دوری خبر المخیان رسیدو و یو سڑے دے مسافر دے او دے پا یولار روان دے پا اتمینان او پامن سرا پا اتمینان او پامن روان دے کل مندی وی کل پا کلارزی او کل پا کی دمم کئی او کل پا کی ودکی خو پا مند دے کشنی را سی روانو نو پا لارا کی دتا یو خکل سور ملاو شو یخی و با او یو خپل باغچه را نو دیوی راشه پدی کی سار شا نو دی پدی باغچه تو نا ساکو بی دشمن راگه وینیو او قید کیو تڑن لاسونه ور تو تڑن او دی دتلو نمانی نو دی بلکل حلاکت ترا نزدی شو او دوی چه بس یا روز پانتی شو او با مارغان بمیو خور او زما دا منزلی مقصود پا منز کی خائل راگه پا من دا دی که دی دا سو جدا خیالو نیکول چه راغی و دا دا سر دا پاسا دا دا غم محروبان پلارو دری دو وی کتو چه بچه همی لاسونه تڑیوی نظر دری ورد لاسونه پرانستر او لیوشا و راسور شما سر او خبردار پا دی لارا ولدغشان دشمنان وی چه بیادی شتا وننیسی او بیاد شتا دا سو دنشی او پا باغی چو گره دوکنشی پوشی پا حبربانه نو ای گورا دیو شرابیدار شو نو یو ذل خودی ٹکر او پڑا کنا دویم ذل دیوی خناس دے نو ای دا مثال لیتی تو بیستن کی ٹکر او پڑا دے دا منزل مقصود نا پاتشو نو پا دویم ذل دیر پا خطر روان دے اگا مختی چی دیو دکی دو او بی خبرو دو دشمن نا نو آگا ٹکر و مکر و خرو نا دیس شو دے پامن شو نو باز علماء وی چونکہ ددی سڑی حال دمخ کی حال نہ بہتر شو نو دا سر توبہ استن کی حالم نے چے دے دخبل محربان رب طرف تے رجوع کا او اللہ ورطوی چے غربان دا توبہ خودی ویستا او ما خو تالے ویلی چی دا نفس و شیطان دی دشمن دے نو دا دل خوی گورے تا دخبل منزل مقصود نہیں سار کرے بیا پارا خیال ساتا ہے پھر گئی پہ خبر بارے نو چې کله د حال داسې جوړ شي نو وې دې د مخکي حال نه بهتر شو مخکي خوده به خوف او خطرې روانو اوس سره د خطرې نه روان دي اوس سره د سن نه د خطرې نه روان دي او د دې یو تفصیل بیا غي ذکر کړي دوګه تفصیل دې ذکر کړل یو مثال داسین ذکر کړل کې او بنده دې او دې خسروغ رمټ دې خدل یو بیماری را نه نو دا بیماری د وجنات باندې پرهیز واجب شو او د دوايي اسکل په لازم شو وشي په خبره باندې نو دغه دوايي خورو د وجنې پر وګورئ او دغه پرهیز د وجنا د دنا غماده ردیو وتا او هغه کوم شی چې د دې لپاره مانع او د کمال ته نه رسیدو هغه ختم شو تاسو وکړی ډیر خلک په صحت صحیح ني او یو بیماری پیراشي هغه بیماری سره و یې بیماری او رحمت نورې بیماری دانه لري بګې خبره باندې نو کله راځي ګناي وکا خود توبه سره غار سره تل لري شو بګې خبره باندې نو دمخ کې حال نه دې شو دمخ کې حال نه دې قوي شو او مضبوط شو دیرو بیمارو سره یو بیماری دوایو خره نو در ننور لریشی بدن خو خایستاو ترکیو کی نو زنی وغبور د توبې نفس سره د مخ کی حال نه بهتر کی د توبې په ذری اغه فاسد د خواهشات او د شیطان تابعداری اغه د دن لریشی بلکې په لوګورې ساره مون حدیث وې کور کې د اغه زنان مبارک چې هغه توبه استوا او نبی رحم السلام تعالی به ما پاکه الله حبیب دې داسې توبه وېستا کده دې را توبه د مدینه پاویا او کسانو تقسیم شي کنه هر یو به جنت لته ورسي او ګور په دغه توبې دا کم مقام ته ورسېنه چې د توبې نه مخکې دا دغه مقام ته نشو ورسېدې کعب ابن مالک رضی الله عنه د توبې نه مخکې څنګه او د توبې نه وروسته څنګه د چا بارک چې قران راضي وعلى الصلاه الذين خلفوا اگر د باز خلکو د توبې نفس حال د مخ کې نسم شي د باز خلکو حال د توبې نفس د مخ کې حال نس شي سم شي نو دې حدیث کې دا تفصیل لې باز سره په توبې رست پاتې شي لکه مثال تاسو اورئ او ځنې سره د توبې د وجن اوچت مقام ته ورسی اتائب من الذنب کما لا ذنب له توبه استن کې د ګنا نه داسې لکه سره چې د ګنا ني رواه ابن ماجه کلر ابن ماجہ امام بیحقی پشواب الیمان کی وقالا او امام بیحقی رحمہ اللہ وی وقالا او امام بیحقی رحمہ اللہ وی تفرد بیہی اے منفرد دے پنقل قول دی حدیث ان نحرانی وہو مجھول او دغ نحرانی راوی مجھول لے پتہ انہ لگی جی سوک دے او د تبرانی شریف حدیث کې راغلي نو داغه رجال صحیح دي او بشر سنن کی وفي شر سنن روي عنه موقوفا بشر سنن کی د ابن مسعود رضی الله عنه نه دا حدیث موقوفا نقل کړي دي او چون کې دا حدیث په حکم د مرفوع کې وي صحابي جدا سے خبرو کی چا په عقل معلومي گنا نا په حکم د حدیث مرفوع کی وي قال اغه فرمایلی دي داته چ ان ندم توبتن خپیمان کیا توبہ دا گناہ له وکاو په لو کې خپیمان شو نو دا توبہ دا وتائب کما لا ذنب له او توبه استن کې دا څه ده د سره چې د پارا د سنی ګنا ور ندی نو ګره د امام به حکیم سند کې خود غراوی ده کوئی رجال د ابن ماجم ثقات دي او رجال د تبرانی رجال د صحیح دین او حدیث سندن ثابت ده وصلی الله تعالی علیه و آله.